amb la valoració dels portaveus dels partits polítics representats al consistori martorellenc. Diumenge 28 de novembre, a les 8 del vespre, especial seguiment a eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Martorell. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts d'aquest matí tan gloriós i tan maco i tan ensolejat del 22 de novembre del 2010. Fresquet, eh? Fresquet. Però, escolti'm, que ja han avisat que això no és res, eh? No, home, aviam, ja estem a l'hivern. Que, com diuen els castellans, ponte bien los arreos, que viene frío. Clar, exacte. La frase no seria exactament sí, així. Sí, no seria això, però... Però vostès ja m'han entès. També deien, cuando el grajo vuela abajo... Hace un frío del... Sí, digo, pero, porque bueno. Tú estás debajo. No, mano, no. No. Del carajo. Hace un frío del carajo. Bueno, i un dia m'explicarà què vol dir aquesta paraula, no, perquè sí, ja sap que el meu vocabulari de castellà és minsa. Vol dir que fa molt de fred. Carajo rima amb badajo. Sí, sí. O badajo és allò que tenen les campanes. I amb bajo. Sí, i és allò de les campanes, el badajo. Sí. El que pica contra les parets de la campana i efectivament, sona. És el badajo. Glong. Glong, el glong, sí, sí. Exacte. Bé, senyors i senyors, els deia que avui fa un solet, que els senyors del temps han dit que a partir de dimarts això canvia, que ja cal que anem traient els abrics. Exacte. Porten temps dient-ho, no els creurem, i ens agafaran de mala manera. Clar, com sempre, no ens fiem, no ens fiem, i quan arribi el fred ens trobaran... Jo aquest cap de setmana ja... Vinc, a veure, jo no mai he tingut bona veu. Ja els hi dic ara, perquè jo quan hi havia el repartiment de veus, estava allà Déu repartint veus, jo vaig dir, deixem-ho, ja hi aniré, ara no tinc ganes de fer cua, i em va tocar el que em va tocar. A pesar de les pastilles de clorat de potassa? A pesar de les pastilles, perquè vaig estar a Corunya, i allà plou. Ah, allà plou molt. Allà és una cosa molt rara. Diu, fa xirimidi. Està a la cantonada. Està a la cantonada. Sí. Està a la cantonada, està amb el cantó de dalt a l'esquerra. Sí, per això baixa tot el Cantàbri. Ah, això mateix. I diu, diu, diu, clar, quan veu un núvol, què es troba? La cantonada. Bueno, jo el núvol no els veia, jo. No els veia vostè? No, jo quan vaig anar a l'avió volava alt i veia sol. I de sobte diu, estamos llegando al aeropuerto de Coruña. Clar. Comença a baixar per dintre els núvols i ja veus que van picant les gotetes a la finestra. Dius, ja, i ja hi som, ja està plovent. Surs al carrer, fa xirimiri. I dius, no és tan greu, fa xirimiri. I de sobte fa bum. I acaba una cortina d'aigua i dius, bé, el xirimiri no m'ha mullat, però jo però sí. Però això sí. Jo clar, sí. És el que fa. Però portava paraigües. No. No, no? No anava amb aquesta, amb això que porto ara, l'escopiaigües. Ah, i el barret? No, el barret no. El barret no, si plou. Jo quan dius, ha de ploure molt, no te l'endús el barret. I llavors per què serveix? El barret serveix pel fred, per si fa un xirimiri petitó, però allà fa aire, cosa que ja no tinc ganes d'anar corrent darrere del barret. No, es posa una cinteta. Sí, home, sí, una cinteta rosa em posaré. No, rosa, no cal que rosa. Sigui del mateix color del barret. Sí, una cinteta em posaré. Clar, en fi, va, deixa-ho estar. Se la lliga aquí sota. Sí, sí, me la lligaré allà on ja li diria jo a vostè. Sota el coll, home. Sí, com fan a la mili, que portaven... La gorra es desplegava sí, i se lligava sí. Aquí sota el coll. Sí, sí, portaven aquell gorro que deien de plàtan. Exacte. Portaven el barbejo. També, clar. Està molt bé, senyores i senyors, després de recordar aquests moments gloriosos d'Emili, amb els quals es nota que tenim una edat tremenda... Sí, senyor. El senyor Jordi no, perquè el senyor Jordi es va escapolir de l'escomesa militar. No sap cosa que va fer molt ben fet. Bueno, sí, es va saber que espavilar. Ara té un problema. Nosaltres ho teníem més problemes. Nosaltres ho teníem més paliagut. Sí, però ara el Jordi té un problema. Sí? Ara el Jordi reuneix gent com nosaltres, per exemple, i vostè comença l'anècdota. A mi el capità, i ell què diu? Clar. Jo no hi vaig anar. Exacte. És una pena. I ens el miren malament, diuen, i no hi vas anar? No. Diu, no. Hauries d'anar-hi, eh? Encara estàs a temps, eh, Jordi? Sí. Que tu se't veus jove, encara. Sí, sí, home. Sí, a veure, sí, no està ni llicenciat. No, clar, com vol que estigui llicenciat si no ha entrat? Deu ser allò que posaven resto de personal. Saps allò? No, diu, vostè què és? Diu, jo artillero. Excedent de cupo. Jo porto un tanque. I vostè diu, jo l'oficina, resto personal. Exacte. Jo, les sobres, no? Sí. Les almoines, les almoines dels soldats. En fi. Molt bé. Senyors, senyors, això és En Companyia. Cada dilluns estem aquí des de les 12 i algun minutet fins a 2:15 a la sintonia dels 91.2 de Ràdio Martorell. I com sempre, un equip de gent treballant, aquest senyor que no pot explicar anècdotes de l'Emili, però que ens porta molt bé les vies del so. Això sí. Veu, això sí. El senyor Jordi Acosta. Tot això que vam guanyar, que no fes l'Emili, que va aprendre més en aquí. Sí, però vostè s'hi ha fixat que ell ens va començar a fer de tècnic quan estava fent això de l'obsessió de consciència i que ja és un càstig. Que et pensa que són tontos allà o què? No. I van dir, tu vols fer l'obsessió de consciència? Dius, aniràs allà. Aniràs allà, eh? Faràs de tècnic d'aquests, ja veuràs tu com s'ha passat les ganes i demanaràs venir voluntari. Al terci vindràs de voluntari. Però va aguantar. No, va aguantar, va aguantar. Va aguantar. I una vegada aguantat i ara ja s'ha format, ja està endurit. Home, ja està. Sí. Ha agafat caràcter. Se'ns ha fet un home, que es diu. Exacte. Se'ns ha fet un home. Molt bé. Doncs bé, després tindrem els nostres col·laboradors de sempre, el senyor Jaume Cap de Vilacap, que ens parlarà d'aquestes coses de la imaginaria popular, ja saben vostès, dels humoristes, de les revistes i de suposo d'exposicions i aquestes coses. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, molt content per aquestes victòries que va assolint l'Espanyol una darrere l'altra. Ja veurem si el tindrem, perquè igual està celebrant encara el triomf, perquè ja estan a la Champions, a la Champions. Sí. Que es prepari també el senyor Monegal, també, perquè va dir que si l'Espanyol guanyava la Lliga... Ves que no tinguem un ensurt? Ves a saber, En fi, i doncs tindrem doncs, també el nostre senyor Monegal que ens farà crítica en companyia des del mateix En Companyia. I després, com sempre, intentarem tenir una entrevista. Avui parlarem amb el senyor, amb el doctor Gustav Henningsen, que és un senyor que ha escrit un llibre que es diu El abogado de las brujas i que parla d'un famós cas que va haver-hi a Logroño sobre la Inquisició, etc etc, i que ens farà 5 cèntims, perquè és un senyor que és estudiós i malgrat que és danès, porta molt de temps residint per aquí. Exacte. I llavors dius, bueno, l'home, això, escolti'm, es farà 5 cèntims. Exacte. De tota aquesta sèrie de coses. Tot això està, com sempre, coordinat. Falta i envoltat. Falta el senyor Monegal, no l'ha presentat. L'he dit, el senyor Monegal, que ens fa la crítica en companyia des del mateix vale. En Companyia. Vale, vale. I després tindrem el senyor, el doctor Gustav Henningsen. Bueno, és que... Si vostè vol que jo li digui el Henningsen diverses vegades, que m'ha canviat, a l'ordre, home. Però ara li explico. Jo tinc el... Jo per dir el, baix, el doctor el Gustav Henningsen... Sí. Jo per dir Henningsen l'associo amb la cervesa, Henningsen, i m'equivocaré i li diré, bueno. Li diré Estrella Dorada, el doctor Gustav Estrella Dorada, i tindrem un problema. No, Estrella Dorada no. Bueno. Estrella Dorada no. Henningsen. Molt bé. I llavors es deia, tot això està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts a aquest programa, un programa que com cada dilluns serà diferent, però presentat com sempre per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia. Per cert, ahir va haver-hi un gran debat a TV3. Sí. Entre tots els candidats que volen aspirar a presidir la Generalitat de Catalunya. Va ser un debat d'aquells que... A veure, no em posarem les coses del debat, no, però hi ha coses d'estètica que s'haurien de mirar. Vostè perquè és molt prim mirat. Home, senyor Herrera, si ets calp, ets calp. Clar. Mira Constantino Romero, amb quina... Dignitat per tota la calvície. Clar. No et posis els cabells del darrere... tots tirats cap endavant, a més, amb 2 quilos de laca, que es nota que ets calp i te'ls vols amagar. I a més, quan agafa la bicicleta, clar, se li deuen aixecar. No, perquè es posa laca. Ah, i s'enganxa molt. Però no ho sé, no deu portar casc. Fa així, poc, poc. Déu meu. Clar, no porta casc, en fi. Ai, senyor. I després el senyor Montilla va sortir amb la corbata torta. Dius, a veure, l'assessor d'imatge, per favor, que li posi la corbata recta. A lo millor li fan expressament, perquè s'hi fixi més la gent. Pues això... escolti'm, que la gent vagi dient, la portava torta. Bueno, ja, en fi, bueno. Bé, tot això ve a cuento perquè hi va haver-hi el debat, va haver-hi els seus rifirrafes, els seus piques baralles, amb aquesta campanya que s'està utilitzant molt el sexe, no sé per què. Sí, sí. No sé per què. Mira, perquè els hi ha donat per aquí a les joventuts dels partits. Dius, a veure si ens aclarim. Anar a votar no és anar a tenir un orgasme. Anar a votar és anar a exercir el teu dret democràtic cada 4 anys. Exacte. Punto. Sí. Tu dius, aquest m'agrada, el votes. Aquest no m'agrada, no el votes. No el votes, clar. Però no res, res de dius, ai, aniré allà a votar i un orgasme. No. No. No. Que això és mentida, eh? No, exacte. No, si van amb la papereta pensant que... Sí. Diu, venia l'orgasme. Diu, no. Vostè ve a votar. Clar. No li donaran ni preservatius. Exacte. Ja li dic ara, eh? Ni caramels. Ni res de res. És que ja no es dona. No. Hauries d'anar sobre l'urna una tasseta amb caramels. Sí, esclar, però és que... Seria un detall per part de l'estat. Si a vostè li toqués la taula, no li agradaria tenir tantes coses. Ja prou feina tens, mirant el carnet d'identitat. Furaneta tal, apunta, ha votat, vinga, va. Com es nota que vostè va estar un any pringant? Sí, no, es nota. Se'l veu així suelto. Sí, se'l veu suelto amb aquestes coses. Una vegada passes tot un dia recollint paperetes, s'aprèn, s'aprèn. Home, si t'ha de tocar que et toquin les europees, perquè com que hi va menys gent... No, a mi em va tocar la ONU, que va ser... una mica més de més la ONU senzilla, sí, no? Era sí o no, exacte. Sí o no, blanco, sí o no, blanco, sí o no, blanco. Ja està, exacte. És senzillet. Doncs bé, senyors i senyors, arrel de tot això, demà hi haurà un gran debat entre el senyor Montilla i el senyor Artur Mas. A TV3, que suposem que presentarà el senyor Cuní, el senyor Cuní. Està totes. Jo no sé si aquest matí el Cuní ha anat a treballar, però jo per mi segur, que segur, deu, segur. Deu tenir una habitació en un hotel allà al costat, o dorm al mateix TV3. O dorm allà al seu camerino. Però jo pensava, això ho farà la Terribas. Dius, no, coi, el Cuní ja pim-pam, pim-pam. Ah. Ja s'empalentonava el Cuní. Sí, sí. Ja s'empalentonava el Cuní. I aquest matí, treballa, aquest home deu sortir, deu anar a sopar, i ja, dorm i a l'hotel, ja li porten la roba i ja empalma els matins. Exacte. De TV3. I escolti'm, aquesta nit ja es prepara el debat allà mateix. Clar. I demà... Torna fa els matins, es queda i ja fa el debat. Exacte. Si és el mestre Cuní, és el mestre Cuní. Bé, senyores i senyors, anem amb la música, posem una mica de fil a l'agulla i anirem amb el senyor Jaume Capdevila a cap. Senyor Cap, bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol. Bon dia, bon dia. Fa bon sol aquí, està a Berga. No, a Berga està una miqueta tapat, però bueno, el bon sol sempre és bo demanar-ho, si més no. Això deu ser Berga, perquè aquí fa sol, eh? Aquí fa sol, aquí sí, està sí, parat. Sí, sí. Bé, bueno, és que aquí paguem impostos i es veu que Berga no. Ah, clar, és això. Ah, des que tenen la Patum, ja pim-pam, que ja és patrimoni nacional del món mundial, doncs que... Sí, últimament ho fan tot, patrimoni de la humanitat. Sí, sí, sí, sí. Qualsevol cosa. Sí, sí, sí. Igual aquest programa també l'acaben convertint també en patrimoni de la humanitat, això, infame. Sí, el presentem i veuràs tu. Segur. Sí, segur. Bé, segur. Deixi-ho estar. M'agrada la gent que és optimista. Deixi-ho estar. De què parlarem, senyor Cap, avui? No, home, avui m'agradaria recordar que ja a Tarragona s'està celebrant la setmana del còmic, la tercera setmana del còmic. Ja sé que ja m'heu parlat amb el Chico Triste. El, sí. El Chico Triste, que va ser el seu promotor, és l'ànima d'aquest esdeveniment, però no deixa de ser una cosa... important, un esdeveniment interessant, doncs, per la gent que li interessa aquest món i que li agrada en els còmics i li agrada aquesta coseta, no? Doncs val la pena recordar-ho, perquè doncs, hi ha algú despistat, doncs, que vagi treure el cap, que encara sis a temps d'anar a Tarragona, perquè tota aquesta setmana que s'estan fent... Sí, sí, fins divendres, em sembla que és, no? És dir, fins divendres? Ah, exacte. Dura aquesta setmana. Les exposicions em sembla que encara hi ha alguna que dura, mm-hmm. Però sí que hi ha tot projectat, doncs, un seguit de projeccions de pel·lícules, hi ha un seguit de xerrades, mm-hmm. Algunes interessants, tot s'ha de dir, i les exposicions que són ben interessants, també. Mm-hmm. Perquè la gràcia d'aquesta setmana del còmic és que es fa des de baix, és a dir, que no és allò que diguis, no, que hi ha una gran... Sí, una gran infraestructura a nivell de ministeri. És això, no? Que dius, escolta, no sabem què fer amb els diners, què fem, una cosa per la canalla, això del còmic, que sembla que funciona, que es ven... No, escolteu, això està fet al revés, això està fet des de baix, són gent que els interessa el còmic i que deixa aquí les pestanyes a muntar una cosa que els mateixos, la mateixa gent de Tarragona, l'administració, jo em sembla que haurien de valorar molt més això que tenen. Perquè home, realment... ens va dir el Chico Triste que sí, que una mica d'ajuda ja comencen a rebre, que ja és important. Hi ha una mica d'ajuda, però sempre costa, no? Sí. Si ja ho fan ells, per què els hem d'ajudar, no? Com si diguéssim, doncs, si ja se n'en surten, oi? Si se n'en surten, pela que m'estalvio. Exacte. També. Digui. Senyor Cap, que em sent? Sí. No se'm mori aquí. No, és que tinc el coll agafat. Són aquelles petites coses que... Bueno, el coll agafat, vull dir, em refereixo que estic encostipat. No és que tingui el coll agafat. No em tenen la mà al coll. El tenia aquí agafat, el tenia agafat pel coll. Sí, perquè si no m'aniria cap a casa. I diu, no, tu quedes a fer tot el programa. El que a mi em fa il·lusió, en certa mesura, és que no fa gaire va haver-hi la setmana de Lleida, els dies aquests de Lleida, ara a Tarragona, doncs s'estan fent moltes coses, perquè Lleida també és una qüestió popular. I no fa gaire també li han donat el Premi Nacional de Còmic amb el senyor Quim, era, no? El Premi Nacional de Cultura. No, la setmana, la setmana passada també es va anunciar això, el Premi Nacional de Còmic. De Còmic o de Cultura, era? Era de Còmic, el Premi Nacional de Còmic. Amb el Quim... Està inclosa dins dels Premis Nacionals de Cultura. Mm-hmm. Hi ha el Premi de Música, de Toreros, de bueno, aquestes coses que fan. Mm-hmm. No? Però sí, li van donar amb el Quim i amb l'Antoni Altarriba per aquesta obra tan immensa que és l'Arte de Volar, no? Que ja és arrasat, diguem, ha guanyat tot el que es podia guanyar, perquè ha guanyat també el Premi Nacional de Catalunya, va guanyar el Premi del Saló Còmic, ha guanyat premis a Gijón, a Bilbao, etc. És una gran obra i reconeguda a tots els nivells, no? Mm-hmm. Sí. També aquesta setmana es va fer públic el dilluns del vespre passat, és a dir, que es va conèixer dimarts, el Premi Quevedos, que és un premi que es dona directament a humoristes gràfics. És un premi que es dona cada dos anys i que té també categoria com a premi nacional. E internacional, perquè hi ha humoristes de Sud-amèrica. Diguem que és un premi d'àmbit llatinoamericà. Llatinoamericà. Iberoamericà, perquè inclou Espanya i Portugal... i tot el que és l'arc llatí, també inclou en Brasil, per exemple, doncs, fa dos anys el guanyador va ser Giraldo, que és un dibuixant brasiler, i en edicions anteriors doncs, ha guanyat dibuixants argentins com el Gino, per exemple, Eduardo Ferro. Aquest any va ser Máximo, que havia estat durant molts anys dibuixant al País i que actualment doncs, dibuixa a l'ABC, no? Aquest dibuixant que molta gent no l'entén. Els seus acudits, hi ha molta gent que diu jo no l'entenc, eh? És això, i poder ja al màxim o dibuixar amb aquesta certa voluntat de que no se l'entengui, no? De fer de l'humor una cosa ambigua, d'una cosa que al màxim és veritat que quan parles amb ell és més filòsof que dibuixant, no? És una persona molt preocupada pel pensament, no? I a vegades és veritat que en els que fem acudits també ens hem de preocupar una miqueta pel cantó lúdic, és a dir, els acudits... està bé que facin pensar, però també han de fer riure, han de fer gràcia. Han d'arribar al públic, sí, perquè si és molt selecte no serveix de gaire, això, tampoc. Si no arribes al públic, si no tens la capacitat de que la gent t'entengui, estàs tancant de portes a tu mateix, estàs tancant portes a la comprensió de la teva obra, a la difusió de les idees que tu vols difondre, no? Per tant, és veritat que en Máximo a vegades es passa d'intel·lectual en el sentit en que la seva obra és un pèl massa elitista perquè exigeix molt al lector, és a dir, exigeix més del que els lectors estan disposats a guanyar en un acudit. Això és contraproduent. Una cosa que trobes en un diari i que, doncs, i que 30 segons o un minut i que et fa molta gràcia i ja està, i ho lides i segueixes llegint la resta de notícies, no? Però això és contraproduent. Perquè la intenció del que fa un acudit suposo és arribar a la gent, vull dir, si tu no ho aconsegueixes, t'estàs fent mal a tu mateix. Sí, però també és un plantejament, no? És el plantejament de quin tipus d'acudits faig. Per exemple, el Rotor mateix, que és un dels, tots coincidem, que és dels més grans dibuixants satírics del nostre país, del món actualment, el seu plantejament també és fer uns acudits que sempre colpeixen, sempre t'arriben, sempre dius, espadré, sí. Però mai no rius. És a dir, mai no et fa riure. Però arriben més que els del però Màxim. Arriben, clar. Arriben més els del Roto que els del Màxim. Perquè s'entenen, no? Perquè tu entens exactament el que t'està dient, exacte. Tot i que no et fa riure. Per tant, el plantejament del Roto és no fer riure, però fer una cosa però, que... Però que dius, quina mala llet que té, no? Quina mala llet que té el Roto, no? Exacte. En canvi, el Màxim es planteja fer un acudit en el qual, doncs, tampoc no vol fer riure, però tampoc no vol transmetre aquesta mala llet, no? Ell vol transmetre doncs, una idea filosòfica de l'existència amb la qual és veritat que tanca portes a molts lectors, no? Hi ha molts lectors doncs, que no els entenen i també fa que ja no es preocupin per entendre'l, no? Perquè clar. Si tu un acudit un dia no l'entens, doncs dius, bueno, avui no l'he entès, però a veure demà què em diuen. Però si demà no l'entens, demà passat tampoc l'altre, portes dos mesos allà i dius, escolta, és que... No l'entenc. Mai cap acudit. Jo no ho miro perquè és que no l'entenc. És possible que per això ho fessin fora del país? Pregunto, home, eh? No, perquè no, van saltar el Màximo i el Romeu. El Romeu també. Sí, sí, van saltar els dos, que és una cosa molt rara, perquè estaven els dos des del principi, després de 30 i pico d'anys. És molt, molt, molt estrany, no?, que et facin fora. En realitat, clar, les causes no ho sé, jo sé que vaig parlar amb ell i quan va passar, ell estava doncs dolgut això perquè, home, són molts anys i en Màximo doncs venia del país, diguéssim que ja l'havien fitxat com amb una carrera. Màximo no va començar i va sortir el país i no sabien què feia, sinó que per exemple el Pueblo, el diari Pueblo, ell havia dibuixat també La Vanguardia, el Correu Català, però el diari Pueblo ja portava, diguem que s'havia convertit en un humorista molt interessant, és a dir, durant la transició, per exemple, Por Favor, amb un seguit de revistes de la transició, en Màximo, amb aquesta mena d'interès per la intel·lectualitat que ja el tenia aleshores, és a dir, sí que era un humor d'aquest, que no era fàcil, d'aquest humor de primera volada, de l'impacte del Peric, per exemple, però sí que era un humorista que funcionava, que agradava... Que s'entenien els seus acudits, una mica en la línia també del Julio Cebrián, no? Sí, sí. Un dibuixant doncs, que innovava en l'estètica i no era fàcil, diguem, en el concepte d'acudit, no? El que passa que, clar, igual al país, doncs, l'home es va anar deixant anar. Sí, sí. Igual es va tancar, amb el seu món i diu, aquest senyor no l'entenem, li estem pagant uns diners per un senyor que ens omple un espai que no l'entenem. Dius, tot això que ens estudiarem. El país el va fer fora, diguéssim, i l'ABC, doncs, jo em sembla que va fer ben fet, el va repescar, perquè és una veu doncs, que potser és veritat que no arriba a molta gent, que costa d'entendre, però hi ha d'haver de tot, diguem que no tots, si tots els acudits del món fossin com els del Roto, espadré, és molt bo, eh? Sí, d'acord, però... Quina cosa més terrible fora, no? Seria avorrit. És això, no? Preferiries veure llegir les notícies de massacres que no pas mirar els acudits, no per ser. No? I penso que ha d'haver variació, també, vull dir, cadascú té el seu estil i hi ha d'haver-hi, doncs, acudits doncs, com els del Fer, per exemple, que són molt infantils, molt desdibuixats, però que són tendres, que són jovials, no? Que no són profunds. Hi ha d'haver-hi acudits doncs, com els del Ferreres, no? Que tenen també aquestes caricatures amb aquesta càrrega també de mala llet. Hi ha d'haver-hi acudits com el Pali Batllori, no? Que està dibuixat en aquest art esquemàtic, però també sempre toca el moll de l'os. És a dir, en la varietat hi ha el gust, no? Exacte. Un bon diari ha de jugar una miqueta amb aquestes cartes de dir, escolta, jo tinc un dibuixant doncs, que té molt de mala llet, però llavors en tinc un altre doncs, que és una miqueta més refinat, i en tinc un altre que és... Més amable, que diuen, entre cometes, més amable. Bueno, una mica de tot, no? Exacte. Que, evidentment, doncs, cada humorista tria el seu camí i ho fa conscientment, és a dir, no surten aquests acudits perquè sí, sinó que cada humorista explota la seva veta, l'humor que va amb el seu caràcter, amb el seu tarannà, amb la seva manera de veure el món, la vida, etcètera, no? Senyor Cap, aquí estem. Ho hem de deixar aquí, ja són dos quarts. Caram, sempre ho hem de deixar aquí. Jo sempre l'haig de deixar aquí. Ja em sap molt de greu tallar-lo. Sí, em sap molt de greu tallar-lo, però va passar el temps. Va, i ens ho passem molt bé. Exacte. Però ara és el moment de la publicitat, i ja sap vostè que en la ràdio la publicitat mana. Senyor Cap, ens parlem la setmana que ve, que serà un dia molt interessant. El dia després de les eleccions serà un dia molt interessant. Llavors sí que riurem. Llavors sí que riurem. La setmana que ve riurem. O no, depèn. Adéu-siau. Sintonitzes Ràdio Martorell 91.2 FM. Per fer sentir la teva veu les properes eleccions, recorda't que has de portar el DNI o el passaport o el carnet de conduir. Els col·legis seran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Digues la teva. Eleccions al Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 91. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, són les 12:34 minuts, continuem en directe, estem en directe al estudi central de Ràdio Martorell, i malgrat que el senyor Cap deia que a Berga estava núvol i feia fred, aquí fa sol. S'està bé, home, no? S'està bé. Aquí fa sol. Bé, els hi vaig explicar una petita qüestió. Expliqui una petita qüestió. Resulta que als Estats Units un senyor anava amb el seu cotxe a excés de velocitat. I veu guardar... Paris aquí, bon home. Diu, excés de velocitat, a veure. Li haig de posar una... L'haig de denunciar, no diu posar una multa, l'haig de denunciar. Diu, denuncia. Denuncia. Comença, diu, nom. Diu, Fidel Castro. Diu que xandeus, vale, els mínims, ja comencem bé. A veure, cunyetes, les mínimes, I no, l'home treu el seu carnet i es diu Fidel Castro Sotolongo. Sotolongo. Diu, jo quina culpa hi tinc. Clar, si es diu Castro de cognom, que és un cognom bastant... Sí, clar, el meu pare es deia Castro. Clar. I va tenir la conya de posar-me Fidel. Mira'l. És un nom molt maco, Fidel. Bueno, diu, vostè, diu, soc d'Estats Units. Diu, conyes les mínimes. Diu, no, que em vaig nacionalitzar no fa gaire. Clar. Que diu, que clar, diu, ja quan em vaig nacionalitzar, va aixecar el braç i diu, jo, Fidel Castro, juro. I tots, xalà, sense conya. Diu, que no. O sigui, és un senyor que ha d'anar amb el carnet a la boca. Clar, per demostrar-ho constantment, no? Perquè tothom se li fica al damunt. Sí. Doncs pues ja veu vostè quina cosa. Dius, l'home diu, se n'en riuen de mi. Sí. Se n'en riuen de mi, dius, normal. Clar. Doncs aquest senyor Fidel Castro Sotolongo va néixer a Guines. província de l'Havana. A Guinness. Guinness. No, no vostè va estar allà. Sí, però Guinness no em sona. Bueno, és província de l'Havana fa 49 anys. Està o sigui que no té, res, no té res a veure amb el senyor Castro, aquest que diu que està enfermo i que li ha, no, que li ha passat totes les artes del govern a su hermano Raúl, el del Baú. Sí. I el que tenim molt actiu és el papa, que l'altre dia va juntar tots els bisbes del món per parlar dels problemes de la pederàstria. I això està molt bé, perquè... Aquest home li ha agafat un algú, des de que va estar aquí. Sí, perquè sí, diu que ara... Diu, potser que això del preservatiu sí. per evitar la sida... Potser que el deixem que no utilitzar. Malament, potser que... Però només per aquest cas, eh? Només. No ens, ara no ens empalentonem. Però el que li deia dels bisbes, el que l'altre dia es van trobar tots allà al Vaticà... És, una bisbada, diu que farem una bisbada sí, popular. Però està molt bé perquè... Que maco, una bisbada popular. Més de botifarrades fan bisbades. El papa diu, bueno, aviam. Aquí, el que sigui pederastre, el que... que sí, diu que aixequi la mà. Diu, jo. Que carregui amb la seva culpa. O sigui que les indemnitzacions les han de fer per les diòcesis que siguin culpables. Els que no, el Vaticà no posen ni un duro amb això. Jo no sé, hi havia una llei aquí de quan aquest senyor que... ara fa molts anys va morir, el dia 20, el senyor Francisco Franco, sí. va fer un concordat en el qual tots els delictes que fessin el clero, aquí a l'estat espanyol, el jutjava el mateix clero. I llavors diu, un senyor feia una malifeta, diu, ui, doncs ho portarem al convent de Sant Patufet damunt, i que allà d'això. Però la justícia no podia entrar en coses no del clero. Entrar, no sé si això està derogat o no. També era com els judicis militars, eren diferents tipus de judicis. Ui, els judicis militars feien por, eh? Bueno, clar, vull dir, per això et deien... O sigui, hi havia... el problema estava que el delicte no era el mateix, depèn d'on es fes. Si era militar, tenies un càstig, si eres paisà o ciutadà normal, tenies un altre, i si eres catòlic, un altre. Sí, perquè, a més, havies de ser catòlic, o sigui, no... Vull dir que no hi havia... No, per nassos. Volta de fulla. Per nassos. Per nassos. Són aquelles petites coses que passaven en aquest país. Perquè em sembla que no... O sigui, no et deixaven... a establir-te, diguéssim, a tu a la vida, si no estaves batejat, si no havies fet no, la clar, evidentment, et donaven papers per tot. Hasta la cartilla militar demanaven. Sí. Per entrar a treballar més d'una vegada. Sí, senyor. Té la sí, senyor. Cartilla militar. I a les senyores els hi demanaven el servei social. Sí, senyor. Que anava allà amb la... amb el que és la secció femenina, que dius, i allà l'ensenyaven a fer costura, fer no sé quant, tostal, i és més... Les senyores no podien treure diners del banc sense autorització del marit. Bueno. Qui, escolti'm, aquí... Ah, i ara, mira, amb la tarja, vinga, tira de tarja. Bueno, això, tirar de tarja, si té vostè fondos, pot tirar de tarja. Bueno, vull dir... Si posa allà i diu, no tiene dinero... Que n'hi ha molta més... que ha canviat molt la cosa, vull sí, dir... Sí, home. Ara... molta més facilitat. No, ara tothom és lliure, exacte, entre cometes. Exacte, bueno, sí, això, entre cometes. En fi, entre cometes, deixem-ho estar. Bé, senyor, si vostès tenen algun problema, dius, avui no tinc ganes d'anar a treballar, han publicat les 10 excuses més tontes i més estrambòtiques que ha dit gent per no anar a treballar. Ah, sí? Per exemple. Que són del bàsquet. Truquen, Són del bàsquet. No, el bàsquet tindria més inventiva. Un senyor que diu, que no ve a treballar, diu, és que un pollastre ha atacat a la meva mare. Un pollastre? Ha atacat la meva mare Déu i meu. No puc anar a treballar perquè estem aquí a l'hospital. El volia desplomar i el pollastre s'ha defensat. Vale. Tu, diu, tu, Pepet, que no ets el taller mecànic. Diu, no he pogut perquè ahir estava jugant a bitlles i se'm van quedar els dits enganxats dintre de la bola. I estic a l'hospital a veure si em treuen la bola. Quina? Dius, vale. La tercera. Bola, quina bola li han de treure? La de la mà. Ah, la de la mà. La de fusta. Bueno, no sé si em porta una de fusta, la de fusta. Sí, perquè sí. En una època en aquest país posaven boles de fusta on vostès s'imaginen, a la bossa escrutrial. Per fer voltu. Per fer voltu, clar. Però diu, la deixes d'una banda, diu, no, però és que em falta la bola de fusta. Sí, clar. A veure, tercera. Diu, escolti, que no ve a treballar. Diu, mira, és que resulta... que vaig aprofitar aquesta setmana per fer-me un trasplantament de cabell, però les coses no han sortit com jo m'esperava. Com jo volia, clar. I què li passava? Res, només li va dir, no, en fi. Només era això? Només era això. Ah. Diu, escolti, diu, per què no ve a treballar? Diu, perquè estic a l'hospital. Diu, estava tan cansat, diu, que em vaig dormir i m'he donat un cop de cap sobre la taula i m'he fet un esguinç al coll. Mare de Déu. Sí. Un altre diu, i vostè per què no ve? Diu, perquè estava precisament a la casa que tinc a fora. Van entrar unes quantes vaques i vaig haver d'avisar l'alguacil que vinguessin, i amb això estem, diu, m'han trencat tot, escolti'm, eh? En fi, una altra que diu... Jo conec una anècdota d'aquestes, que no era excusa, que va ser realitat, que van trucar i van dir, és que he estat penjat tota la nit a Montserrat. Sí, això ho vaig viure jo, no em va passar a mi, però això ho vaig viure jo. Són aquelles petites coses. A veure, n'hi ha una altra que diu, escolti'm, diu, avui no podré venir, diu, perquè no sé com ha sigut, diu, però m'ha quedat, diu, travada la cama dintre el contenidor d'escombraries. I què feia la cama dins del contenidor d'escombraries? No, a partir d'aquí, vostè es pot inventar una altra excusa, que dius que em van caure les claus, vaig intentar entrar, em va caure la tapa, m'he quedat trebat, tot el que vostè vulgui. Sí, sí. I un altre diu, que no ve a treballar? Diu, no, perquè avui no em sento prou intel·ligent per fer la feina. Està bé, però aquesta és la més sàvia. Sí, senyor. Diu, sí, senyor. Diu, avui no em sento intel·ligent per fer el programa. Escolti'm, miri, si jo vinc... Sí, truques a l'Irene, dius, avui no em sento intel·ligent per venir a fer el programa. No, ho haig de fer malament, o no estic avui animat per fer-lo, doncs no vinc. I ja està. Bueno, això era una bona excusa. Sí, i després n'hi ha un altre que diu, escolti, que no ve a treballar. Diu, no l'entenc. Diu, és que m'he cremat la boca menjant un tros de tarta, diu, de carbassa, que m'ha sortit molt calenta del microones. Mare de Déu, mare de Déu. En fi. Aquest sí que no podia fer el programa de ràdio. Sí, i llavors diu, vostè que no ve a treballar? Diu, i aquest és tipus com que vostè deia, quedar-se penjat. Diu, no, diu, perquè estava fent una volta en barco per un llac, diu, m'he quedat sense benzina, i llavors ha tingut que venir la Guàrdia Costera a rescatar-me i tot just acabo d'arribar ara mateix a casa. El que passa és que estem parlant d'excuses. Jo el que he explicat va ser un cas real. Sí, sí, jo hi era. Jo hi era amb el que li va passar, vull dir. Ja, ja. Per tant, certifico que va ser un cas real. Ens vam quedar penjats, escolti. Però això passa, eh? No, oh, sí, sí, tant. Tu vas escalar... Quan tu puges una muntanya, doncs pues, pot passar. Això passa. Clar, sí, sí. Tu vas escalar i et passa. I què vols fer-hi? Cridar els bombers. No, no, no, t'esperes a que passi. Perquè allò va coincidir, a més, va caure molta pedra. Molta pedra de pluja, diguéssim. De pluja, sí, sí. Escolti. No, pedra de la muntanya, sí, no. Sí, sí, que és un... I vostè coneix un senyor, que era el meu company d'escalada, senyor Ramon, i les vam passar molt magre. Que estàs allà penjat, junt amb aquell que vostè ja sap, gran, en aquests moments és un gran productor de TV3, que no direm el nom perquè, si no, no és qüestió de treure les vergonyes, passa, Anna. No passa res. I en aquella època era un dibuixant. Era molt jove. Anàvem a escalar, fent aquestes coses. Pesava molt, també. Sí. Perquè aquest senyor tenia moltes desgràcies. Era un home de pes. Era un home gros. Era un home que se li va donar per fer espeleologia. I jo també vaig tenir la desgràcia d'acompanyar-lo en aquella època. I es va posar dintre una gatera i no tirava ni amunt ni avall. I llavors es van quedar dos que havien passat la gatera i el resto estàvem dintre. I li vam treure el mono que portava. El mono, em refereixo, el mono de... Sí, el xandall, el xandall, sí, el vestit. L'empenyien pel cul. Em deia, no em toqueu el cul. Deia, no em toqueu el cul. Posi un petardo i ja veuràs tu com surts. Aguanta la respiració. No ho podíem estirar perquè se li va quedar els braços cap endarrere. Dius, avui no sortim. Ens quedem aquí. Vam aconseguir sortir. Sí. Bueno, no l'explico com, però vam començar a sortir. Tot ja té solucions. Aquest senyor era un desastre. I després, miri, fins i tot té un premi i tot. Com a productor i tal. Exacte, però és un... I va estar aspirant hasta els Oscars i tot. Que té a veure una cosa amb l'altra. No el veus? I dius, ara me'n recordo jo de la cova. Són coses, gordo. Són coses de la vida. En fi. Bé, senyors, senyors, anem una miqueta de música i continuem endavant en companyia. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We'll sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And these visions Johanna that conquer my mind. The empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, the whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's all right, she's just near. She's delicate and seems like... 12:46, senyors i senyors, i ara és moment de saludar no el rutier de la crítica, com és el senyor Margal, sinó el gran rutier que tenim d'aquestes coses folklòriques endinsades en nosaltres mateixos, i que, a més, deu estar supercontent perquè l'Espanyol està fent un paper brillantíssim. Bon dia, senyor Fidalgo. Muy buenas. Hola, bon dia. Està molt content, no?, per això de l'Espanyol. Estic molt content perquè l'Espanyol està fent una gran campanya i perquè acabo de treure un nou llibre que es diu GPM Antigua, el reforç d'un sentiment, i si no colava aquesta cunya no era feliç. Ja ens... Recordeu que el podeu trobar al Corte Inglés. Molt bé. És un llibre collonut de la millor pella de l'Espanyol on parla de tots els entresijos que es mouen a l'Espanyol. Vinga, doni la seva adreça. A veure, se m'ho ha de fer venir més bé, senyor Fidalgo. Vostè m'entra a sac, home. Vostè a mi m'avisa no, no, i jo li poso la catifa perquè vostè ho entri. No, me gusta sorprenderle. No, ja m'ha sorprès. Ara només falta que ens doni la seva adreça de correu per la gent que no pugui anar al Corte Inglés. Mira, 23perico@blogspot.com. Veus, ja està. Ja està, pues ja està. I allà hi ha un llistat de botigues on te'l venen, no? Ah, és això. Per un principi m'ha espantat, senyor Fidalgo, perquè diu, hi ha un gran llibre, dic, aquest home m'ha escrit un llibre en una setmana ja. Sí. La setmana passada, d'aquí a l'altre, ja m'ha escrit un altre llibre, me l'ha presentat ja. Què li anava a dir? De què parlem avui, no? Exacte, sí, perquè els talls, el Jordi diu que no els ha rebut. No, perquè és que avui toca parlar de pura actualitat, d'algo que va passar ahir, i que cal comentar-lo. El debate. Abans del debate, deixi'm dir-li una cosa. El senyor Monegal es va jugar que faria el que li demanéssim si l'Espanyol guanyava la Lliga. I porta unes setmanes... Sí, jo li vaig dir que l'Espanyol està... perquè se n'enreia de vostè i de l'Espanyol. I jo li vaig dir que l'Espanyol està ben situat, I va dir, si l'Espanyol guanya la Lliga, faré el que em demaneu. Bueno. Aquí queda això. Jo pensaré què és el que li haremos. No, perquè ara què està l'Espanyol? El tercer o el quart? Quart, estem 22 punts, però home, estem a Champions, però estem bastant lluny dels dos primers. Però bueno, tot és possible. Bueno, coses més rares han vist. No descarto pedir-li al senyor Monegal que compleixi la seva promesa. Home, un any va guanyar la Lliga a la Real Societat. Bueno, van ser dos, però bueno, eren altres tiempos. I l'Atlético de Bilbao també la va guanyar, o sigui, en fin. Tot és possible. Sí. Vinga, anem pel debat. Anem a parlar del debat. A veure, el debat és, com dir-lo, no està malament, no?, perquè el Muni ho fa amb certa prestància, però faltaven coses. Coses com què? Cheerleaders? No, entenc. A veure, el debat, clar, tu veus el debat aquell i dius, ho tenen molt fàcil. El Mas, el Montilla, el Rivera, la Camacho, l'Herrera, el Puigcercós, ho tenen molt fàcil. Mm. Perquè no tenien al davant seu algun rival d'altura que els posés en apuros. Clar, Carmen de Mairena, per exemple. Por ejemplo. Per exemple. Claro, tu imagina't, jo el Puigcercós, sí, perquè la independència, no, el que fa falta és que se la monte la Carmen, la vaya a poner el paquete i el Puigcercós diga, ¿qué hago yo ahora? Eso es dificultad, sí. Això és passar les putes. Allò de, no sé què, això no té cap gràcia, va ser molt fàcil per als seus candidats. Clar, o sigui, vostè aboga perquè la Carmen de Mairena s'aixequi, posi mal paquet i digui, ¿esto es independiente? Claro, ya por todo, ya por el Mas, hola guapo, te voy a dar un beso. Sí. I que el Mas, això és reaccionar davant d'una crisi. Clar. I si li fa això amb el Montilla, el mata, perquè és molt tímid el Montilla. por eso se hace ya, y por eso Montilla. ¿Qué es esto de lidiar con los camiones, con los millones de parados? No, no, hombre, a ver, ¿qué pasa si te viene esa emergencia? ¿Qué pasa a la Carmen allá? ¿Qué lidius? Va a faltar. Per això no... El que passa que jo ara li tiraré per terra aquesta teoria seva. Sóc així de xulo. Per què? Perquè amb el debat van anar els caps de llista, i el cap de llista és el senyor Santamaria. Ja. Aquell que va vestit de Elvis Presley, que també déu-n'hi-do, eh? Bueno, però no pots enviar el suplet. No me rompa lo siguiente que voy a decir. Ah, vale. No se me adelante. Val. Clar, és que el primer que vaig faltar, primer és allò, que faltava la Carmen. I segon, el debat que van fer, en el fons, no interessava a ningú. O sea, suposo que el que va veure era perquè no tenia altra cosa que fer o perquè simplement... Jo, per qüestions professionals, lo vi. Pues usted mismo, porque usted tiene que comentarlo. Algún friki desesperado, pero lo que si volem acabar amb la desafecció, feia falta un debat que aixequés l'expectació, no això. Què faltava? Què faltava? Primer la cadena. No es pot fer TV3. Ah, no es pot fer TV3. TV5. Per què? A Telecinco. Perquè és més folclòrica. A Telecinco. I moderat per qui? Per Jordi González. Jorge Javier Vázquez. Con la col·laboració de Belén Esteban. Claro. Sí. Ja estem parlant de dos moderadors. Sí, que li diria, Alicia, comete el pollo. De azafata. Por ejemplo. Claro. I després faltava gent. Perquè no només havia de ser un candidat de, diguem-ne, de cap de llista, sinó cap de llistes i segons. I així, com vostè, així estarien... El Ariel Santa María y la Carmen de Mairena, animal del cotarro, y imprescindible, Joan Laporta, y en aquel caso no amb la seu amb el segon periodista, sinó amb la piedra, aquesta trio porno, amb la piedra, que sí. Dona suport. Escolti, que diuen que... I el carretero. Que diuen que la piedra, que té, és llicenciada en filologia i que parla 7 idiomes, eh? Bueno, ¿y qué? Habla muchas lenguas, estoy convencido de ello. Sí, escolti. I el francès, sobretot. Por eso, que griego, lo que haga falta. Pero, imagínense, Ariel Santa María, la Carmen de Mairena, la Porta, la Piedra, Bren Esteban, Jorge Javier Vázquez moderando. Eso lo ve todo el mundo. Y la Nebreda ya trayéndose la tovallola. Y la Nebreda también. Y a l'Albert Riera, despullant-se. Por eso lo ve todo el mundo, pero todo el mundo. O sea, eso es romper los audimetros, toda la gente interesada. Pero sí. Yo pienso que lo de ahí no. Però després la gent aniria a votar el color més bonito, no les idees dels clar. Partits. Pues, home, jo crec que si fos el color més bonito seria el de Montilla. Oh, no m'està dient la piedra. Jo crec que no la supera. Porque, a ver, que és una cosa, tu vas veure allà el Montilla ahir, no? Sí, portava la corbata era, torta. No, per això et dius, hòstia, si este tío és candidato de un partido de los grandes, es porque debe tener algo. Como no se ve lo que tiene, es algo oculto. Dice, el culo o lo otro. Claro. Té un cop amagat. Por eso, algo debe tener un culo precioso o algo precioso. Té un cop amagat. Sí. Sí. Però sí. Molt amagat. El sí, sí, sí. Jo el que vaig trobar... No, dic que la idea que jo el que vaig trobar, que ja hi he criticat, és el senyor Herrera, que és calb i es pentina amb els cabells de darrere tot cap endavant, i que dius, fa pena. Bueno, l'Herrera, però bueno, és es eso, es paso público, es tampoco... No, a ver, si hay cada uno poblado los suyos, nadie va a... Ninguna va a compensar als demés. O sea, semblava jo, bueno, però l'Herrera, pues eso, tiene su gente, está muy bien. Hombre, yo creo que l'Herrera, deberían buscarle, yo que sé, ponerle al lado... No sé, ¿qué podemos ponerle al lado? No sé, però si li poso a costar la Carmen de Mairena, se esgarrifa aquell home, eh? No, yo creo que la Carmen de Mairena ignoraría la Herrera, le encontraría muy chaval. Le gustan los hombres más sexos. Hola, canijo. Por eso, canijo. No. Pero a la verdad le haría falta, no sé, un poco de color, ¿no? Salir vestido de cuero. Hombre, si tiene el color verde... No, pero digo en todo, no sé. Le falta algo, sea, con un látigo de dominar, yo no sé. Algo que le hiciera parecer más duro, ¿no? O sea, que lo encuentras soso. Bueno, yo creo que una gorra de cuero, unas tachuelas... ¿Y vestido de ciclista, ya que es tan ecológico? Con un maillot de aquellos bien... No, llampan. una Harley. Ah, una Harley. Sí, pero no... No te tipo, ¿eh? Una Harley a pedales i ja està. Ah, una Harley a pedales. Molt rebé, home, con chaqueta de cuero i el gorro del tipus Marlon Brando. Aquesta campanya no tenen opció a altres forces polítiques com, per exemple, el Partit dels Jubilaus. Per exemple? No sé. No, el Partit dels Jubilaus, o hay otros partidos d'aquellos que dices, hombre, esta gente tiene derecho. Por ejemplo, el Partit Animalista, que se vaya allí con unos perritos y unos gatos y unos loros. Claro. Claro. Claro. Claro, que es... Que dice, pues, puedes hablar por Cataluña, que aparece con los bates. Yo qué sé, un poco de todo, ¿sabes? Sí, bueno, con los bates, sí. No, queda bien, queda bien. No me incite la violència. No me incite la violència i després tenen problemes, home. No, però pues separat, jo he dit para jugar. Ah, para jugar, para jugar. Para jugar, claro. Para jugar, que sea deportes, porque es gente muy deportista, ¿no? No, no, l'Anglada siempre ha sido muy deportista, él. Por eso mismo, por eso no, ninguna segunda intención. Bueno, total, que no va a ver el debat perquè no el va trobar interessant. Sí, sí, sí que lo vi, sí que lo vi. Lo pasa que me imaginaba las situaciones. Lo veía, claro. Me imaginaba. Pero digo, aquí la Carmen, ¿qué habría dicho? ¿Aquí qué habría dicho Ariel? ¿Qué habría dicho aquí la Piedra y la Porta? ¿Qué habría dicho la Porta? Claro. ¿Y, usted, y si ve que uno hubiera estado aquí a Belén Esteban? Uh-huh. Y hubiera dicho, ah, pues, cuando alguien se pasaba con alguien, cuando alguien se pasaba del tiempo... Cállate o te mato, usted, sí, claro. No. Bueno, no como ocurre que el que es un meapilas que decía, no, usted, perdone, se han pasado el temps y usted han pasado las normas, no yo, parle a los seus asesores. No, no, claro. Que le den un grito, cállate ya, gilipollas. Eso que lo hubiera dicho la Belén. Me parece claro, que... Es que... Ya, lo que faltaba es que el otro día vaig veure la Belén menjar-se un entrepà mig programa, ya. De tele. No, eso lo hace a menudo, ¿eh? Sí, pues llavors allà al mig del debat diu, estoy aquí y fer el rotet, no el rat. Dius que no m'interessa el que esteu dient. Pues lo mismo, tú imagínate, oiga, señor Herrera, que sé que voy a comerme la pizza. Una doble estación, Me parece que se ha dejado un personaje que podía ir acompañando a la señora Nebreda, que sería el Albiol. El Albiol, bueno, para, para controlar un poco el cotarro y tal, así en plan serio. No, pero yo quiero, a ver, es que, a ver, el Albiol es muy alto, igual saldría de plano, ¿eh? Bueno, sí, claro. En el Polonia sempre, lo sacan sempre, así. Siempre es para posar de junolls. Sí, claro, claro. Uy, eso es muy feo. Eso es muy feo, no queda bien. No per... queda bien. Per cert, jo no m'ha dit res de l'Alicia, que jo es posa cada cop més cosa que ella als llavis, eh? Cada cop té el llavi més sortit, aquesta dona. Bueno, yo te digo, yo creo que l'Alicia, sinceramente, ¿cómo explicarlo? Es que me resulta tan insustancial. Es como, yo creo que me parece más insustancial que la Herrera, que ya es decir. No, bueno, si pueden ponerla ella o pueden poner una goma Milán, no poner lo mismo. I ja quasi que sí, ja per acabar, escolti'm una cosa, ja, aquesta campanya ha sigut molt rara perquè han sortit moltes connotacions sexuals, no troba vostè? Que si el vídeo aquest de que la noia que li agafa l'orgasme quan va a votar, que si la neve d'ai que me quito la toalla... A ver, usted piensa una cosa, usted es bastante del PSC, ve a Montilla y dice, hostia, me tienen que estimular de alguna manera porque es que me queda en mi casa. Ya... Es que es normal, o metes en mi mente votar socialista es divertido, o si solamente piensas en José, o Chef Montilla, es que dices, hostia, caballo aquí, ¿no? Entonces, no me parece una mala táctica, ¿eh? Y de hecho, fíjese que los carteles de Montilla están en la cara en blanco y negro, te están pintados de colorines muy naif, todos los carteles. Sí, bueno, pues, sí. Azul eléctrico, rosa, como para decir ahí, la vida es color, no todo es gris. Bueno, Montilla és un poc gris. Llavors, per aquesta regla de 3, en vez d'anar als col·legis electorals que siguin gimnasos, col·legi i tal, haurien de ser sex shops. Home, això seria bonito. No, la urna dintre del sex shop. Claro. El problema és que la gent no votaria, se te tendria les cabines. també és veritat. Però bueno, que la cabina que no passin res, que només sigui per anar a agafar el teu vot secret i ja per està. Per pensar què vols votar. No. A veure, tu, en una sex shop... La pantalla siempre está ahí, las moneditas, hoy tengo un par de euros. Bueno, a ver qué es esto que nunca le hemos visto hoy, claro. Los canales. Ya que estoy aquí. El trobo molt posat en qüestions de sex shop, senyor Fidalgo. Bueno, senyor, yo... Sí, yo. Yo conocí mi carrera periodística en la guía del sexo y el ambiente, o sea que... Es un periodista con calla, está bien informado. Yo me tiré 2 años viendo cosas de esas, o sea que... Es veritat, té raó. No me ha cambiado mucho. Té raó, és veritat, tot això que està dient és veritat. Vostè va començar la carrera, hi ha gent que comença fent necrològiques i vostè va començar amb la guia de l'ambiente. Que dius, Déu-n'hi-do. Guia del sexo i l'ambiente. Guia del sexo i de l'ambiente. Senyor... Pagava un poco, però bueno, me ria mucho. Senyor Fidalgo, és la 1 del migdia, li volem deixar per anar als serveis informatius d'aquesta casa. Espero la setmana que ve hi ha talls, eh? O si no, parlarem dels resultats electorals perquè serà l'endemà de les eleccions. Algo haremos. Algo haremos. Fins la setmana que ve, senyor Fidalgo. Adiós. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Demà a la nit hi haurà cara a cara entre Artur Mas i José Montilla a TV3 i Catalunya Ràdio, moderat per Josep Cuní. Els responsables de campanya de Convergència i Unió i el PSC ho han negociat aquest matí i han tancat l'acord amb Televisió de Catalunya. El cara a cara es farà en directe a partir de 11:15. Fèlix Millet, Jordi Montull i la seva filla Gemma tornaran a declarar davant el jutge Juli Solaz pel saqueig del Palau de la Música. Serà el 14 de desembre, un any després de l'anterior declaració davant el jutge i de les peticions de la Fiscalia i les acusacions particulars després de diferents revelacions, com ara els presumptes pagaments a Convergència Democràtica. A partir del 19 de desembre, 4 combois connectaran Figueres i París en alta velocitat. Tot i que per arribar fins a Girona i Barcelona el recorregut s'haurà de fer en tren convencional, la durada del viatge entre la capital catalana i París es reduirà més de 4 hores. Entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, les estacions de ferrocarrils de la Generalitat estaran tancades per la vaga dels treballadors. L'empresa ha decidit aturar completament el servei per evitar problemes amb els piquets. Irlanda cedeix a la pressió i demana un rescat del seu sistema bancari a la Unió Europea i al Fons Monetari Internacional. La xifra no superarà els 100.000 milions d'euros. Londres s'hi afegirà amb un préstec bilateral d'uns 8.000 milions. Segona querella davant l'Audiència Nacional per la mort d'un home d'origen espanyol als enfrontaments amb l'exèrcit marroquí a la capital del Sàhara Occidental. L'han presentat familiars de la víctima i s'afegeix a la d'una organització pro-drets humans. Els últims veïns desallotjats per l'incendi en un restaurant de Lleida tornen a casa després que s'ha confirmat que l'estructura de l'edifici no ha quedat malmesa. Els Mossos investiguen l'origen del foc que ha cremat completament l'establiment. Catalunya Informació. Els esports. El defensa francès del Barça, Erika Vidal, s'ha reincorporat a la resta del grup a l'entrenament d'aquest matí després de ser baixa al Almeria dissabte. Guardiola ha cridat també fins a 7 joves de filial per començar a preparar el partit de Lliga de Campions de demà passat contra el Panathinaikos grec, previst ja al clàssic de Lliga contra el Madrid de dilluns que ve. Avui a Primera Divisió encara jugarà un partit de la 12a jornada, el Getafe-Saragossa, que suposa el debut de Javier Aguirre a la banqueta aragonesa. En bàsquet a l'NBA, el català Pau Gasol ha anotat tot el que ha intentat en la victòria dels Lakers per 117-89 contra els Warriors. El de Sant Boi ha anotat 28 punts sense cap errada, un fet que només s'havia aconseguit 6 vegades en la història de la franquícia. I en hoquei patins, l'expedició del Roncato Pati Vic té previst arribar aquest vespre a casa després d'haver jugat dissabte a la pista del Candelari a les Açores. El mal temps que va fer ahir, amb tempestes tropicals incloses, va impedir als catalans tornar com estava previst. I el temps aquesta tarda s'esperen més estones de sol amb un ambient una mica més agradable, tot i que continuaran les temperatures de plena tardor a gran part del país, amb mestral i tramuntana als dos extrems. Només s'esperen alguns núvols poc importants i la majoria localitzats a la vessant nord del Pirineu. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Si saber regalar és una virtut, saber triar el millor regal és un art. Aquestes festes a Enoteca Divins trobareu els productes més selectes, els més grans vins, whiskies de Malta, els millors licors, excel·lents pernils i sobretot la més cuidada presentació. Enoteca Divins, lots i regals també per a empreses. Visiteu la nostra exposició a la plaça de Joan Serrats número 7 de Martorell. Telèfon 93 774 23 87. Davant dels ferrocarrils catalans. O consulteu el nostre catàleg al web edivins.com. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Passen 6 minuts de la 1 del migdia i continuem en directe aquí en companyia, que el fem des de l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I jo em pregunto, nosaltres hem dit que estem aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell, on estarà el nostre gran rutin de la comunicació, el senyor Monegal? Estarà encara amb el After Hours? Vés a saber, són hores ja... Li haurà passat la pàjara que portava la setmana passada? Vés a saber. Vés a saber. Bon dia, senyor Monegal. Què és això, ara? Ara toca el piano? Senyor Monegal, que està aprenent a tocar el piano o està... Estic parlant amb el Manos Libres, eh? Ah, molt bé. Wow. Que el té sobre el piano? Bé, amics, ja sabeu, jo sóc un home culte, refinat, eh? Sí, sí, sí. Quan sí. Tinc un moment lliure, estic allò fent... tocant el piano, que és la meva segona passió. Que és tot Ai, això no és... Estic com a sapag, això. No, ja ho veig. Veig que no toca massa bé, això. La seva primera passió, quina és? Tocar els nassos en companyia, no? La segona és tocar el piano, la primera tocar els nassos. Primer és la televisió, crítica de la televisió, des de la pròpia televisió, que en aquest cas és des de la ràdio, fins a la ràdio, ja m'he fet un viu, eh? Sí, sí, se'l veu, se'l veu. Què passa ara? Ara s'ha tallat. Senyor Monegal, què s'ha tallat? Tant tocar el piano... Senyor Monegal... Sí, sí, s'ha tallat. Mare de Déu, senyor. Tant tocar el piano... Manos libres. Clar, els compra todo 100, els manos libres. Després li passa això. Estic aquí tocant el piano amb els manos libres. Com és l'únic que sap tocar? Sí, però jo tinc la sensació que això era un caset d'aquells i se li ha escapat. Ha volgut fer-se aquí el xulo. A més, se li han barrejat les músiques, el pam americano. Sí. Encara deu estar amb el pap. Sí, buscant els calçotets. Ja. Bueno, no que ja està el pap buscant els calçotets. Vés a saber. Algo passat amb el senyor Monegal? El mare de Déu, senyor. Que no li deu funcionar. Mare de Déu, senyor. Ah, vol anar de modern i ja... Se'l deu posar sobre el caset, se li ha fet un contracircuit, se li deu estar cremant la casa. Exacte. S'imagina el papito allà cridant, foc! Foc! Foc! Foc! Això sí que li passa com l'altre dia, que es va fer gràcia a si mateix, senyor Monegal, i se'n reia, en fi. Per cert, ara que dic això de gràcia, ahir quan arribava, allò que les hostes... Abans, anar amb avió era una altra cosa, perquè deia, le saluda el comandante Gutiérrez. Ah, no ho fan. Bienvenido. No, sí, ara et surt, hola, mi nombre es no sé quantos, y le saludo en nombre del comandante no sé quantos de Portugal, el segundo de no sé què. Senyor Monegal, ja tornem a estar aquí. Senyor Monegal. No. Senyor Monegal. No està. Senyor Monegal, li ha explotat el piano. Segur. Igual se li ha cremat la casa i està el papito al balcó. Vés a saber. Foc, foc. Senyor Monegal. No està, no? No està. Bé. Doncs continuem amb el que li estava explicant. No funciona. No funciona. El Manos Libres se li ha espatllat. Senyor, se li haurà caigut la tapa del piano. Mentre hi hagi agafat només el telèfon, si hauria agafat una altra cosa, quina sentida, Déu meu. Sí, sí, sí. Doncs això que... Ara sí, ho fa una noia. Llavors diu, el comandante no sé quantos de Portugal, no sé quantos de Madrid, l'altre de Tenerife, no sé quantos de Gerona, i tal, ho van dient, sí. Una xavala. Presenta a tothom. Doncs bé, quan estàvem arribant, diu, dentro de unos momentos tomaremos tierra en el aeropuerto de Barcelona, diu, desabrochense los cinturones. Llavors es va donar compte que l'havia espifiat i es va posar a riure. Llavors tanca. I clar, dius, i ara què? I acaba d'una estona torna. Estamos llegando al aeropuerto de Barcelona, no se desabrochen los cinturones hasta que no se apague la luz, i ara se li va escapar el riure cada cop més, i quan ho va dir un anglès, allò, i era un festival, allò, hem sortit contents a l'aeroport. Bueno, està bé, en fi. Està bé, perquè així... Senyor Monegal, què? Què m'ha fet? Jo no sé. No sé què està passant, eh? Dieu-li al Manolo que no entri a l'estudi a tocar cables. Si avui no ha entrat el Manolo. És vostè que ha penjat. Sí. Que és un maleducat. Bé, amics, jo no he penjat. Això s'ha tallat. S'ha tallat. Tant manos libres, tant piano, tanta tonteria, que allò era un caset, eh? Vostè no toca el piano. Allò era un caset, que se li ha colat al papa americano. Com que no toca el piano? Escolta, mira. Ai, mare de Déu. Ui. Què? Da, da, da, da, da, da. Li... Saps el que li falta? El Pepito Montutu durant moltes persones. Ves a saber si no el té i no el veiem nosaltres. No? Què? El dia que mogueu els dits com jo, parleu-me la cara. Miri, vostè mou els dits com una persona que surt a la PM que diu afanar cartera! Sí. En fi, amics, anem a pels talls. Sí, anem per feina. Què he trobat aquesta setmana? Senyor Monegal, què li passa? Senyor Monegal, Què passa? Està aquí? Jo us sento i vosaltres. Ara sí que el sentim. És que això d'anar amb mans lliures... Clar, això de les mans lliures no... I, per cert, i què fa amb les mans lliures? Aguantar la tapa del piano. Bé, va, anem pels talls. Anem pels talls, que encara se'ns torna a tallar, això. Fixeu-vos, aquesta gent que tant van de sabiondos, ho saben tot. Fixeu-vos quina pífia més infantil, més absurda, més tonta, de documentació, va fer la setmana passada en Requesens. Endavant! Un senyor que és molt bon futbolista, és tot un talent, però les forces no li acompanyen, Això és com l'Star Trek, diu, la força d'acompanya amb ell no... Bueno, tinc mala sort. No, Star Trek, Star Wars. Star Wars, és igual. Vaig equivocar d'estrella, què passa? Sí. Saberut, que és vostè un saberut. No només s'equivoca, No només s'equivoca, sinó que diu, Star Wars, és igual, Com si... Què? En lloc de reconèixer humilment el seu error... Diu, no, és igual, com si quieres decir, estar, jo què sé, Sí. Estar... Sentado. Estar en un after hour com està vostè, no? Estar en un after hour. No passa res, Tot això no és l'únic, Fixeu-vos també, vosaltres, a veure, el Requesens està parlant d'una evidència seva a París, Dirà el nom d'un museu, i jo regalo 60.000 euros, a la persona que em sàpiga identificar el museu a què fa referència al Requesens. Endavant! Bé, jo quan vaig estar a Londres vam anar al Museu de Cera de la Madame Tutxú. Mm-hmm. La Tutxú. D'entrada, és no Londres. Estava a París, que estava a Londres, senyor Monegal. Bé, o sigui, que l'acaba d'espifiar vostè. La setmana que ve vull aquest tall, Bé, però sí, jo ho reconec, A diferència del Requesens... Hagués dit, és igual, Londres, París, jo reconec. És una capital europea, també. Sí, Però bé, fixeu-vos, ningú sap quin museu és. I quin museu és, senyor Monegal? Sí, el tu, sí. Però quin museu és? Digui-ho vostè, quin museu és? Jo no sé què dir. Això hauríem d'estudiar paleografia, amics meus, o alguna cosa. No, però si és molt conegut. Per treure l'entrellat d'això, Segur que vostè l'ha visitat. Crec, Museu Tutsi, Doncs igual té una estàtua i tot vostè allà, per ser un personatge famós. Allà només hi ha personatges famosos. Amics, després de totes aquestes errades, després amb el Fidalgo es posen a parlar de la figura del segon entrenador de futbol, I a sobre, després de criticar tot això, ell es veu capaç de fer de segon entrenador i del que calgui. Pues jo si m'hi posés, escolti. Bueno, bon. Posats a fer, escolti. Bueno, si em pongo jo també, no? Venga, tu. Jo llevo los carajillos. Tu te quedas las cosas esas del fútbol. Exacte. I el Mauricio, córreme la banda! I tu t'has aixecat a dir, que està diciendo que corráis la banda, hombre! Vale. Ja està, miri si és senzill, correr la banda, i llavors dius, gandules, i ja està. Bé, fixeu-vos, despreciant, si no només no fan bé la seva feina, que si no desprecien a més, les feines d'altres. Però si el Torre Baró no té ni primer entrenador. Bé, amics, Són aquests... Ai, mare de Déu, s'ha tornat a tallar. Ara sí que... Senyor Monegal, està aquí? Jo us sento, Ara sí, ara el tornem a sentir, escolti. Però què està fent amb el telèfon? Jo no estic fent res amb el telèfon, jo estic tocant el piano, escolta. Mare de Déu, senyor. Sol, la, si. Re, sol, fa, si, re. papa l'americano. Sí, sí, sofala. Això no era piano, eh? No, això no era piano, però bueno, deixi-ho estar. Deixi-ho estar. Escolti, amb aquest piano jo el portaria a afinar, perquè em sembla que de tant en tant li salta el papa l'americano, eh? Senyor Monegal. Senyor Monegal, el que val amb mi... Avui no menjarem. Avui no. Avui no, no, no, no. S'ha tornat a tallar. Després sempre se descarrega el pobre Manolo. Sí. I mira, senyor Monegal, què hi és? Jo us sento. Ah, ara el tornem a sentir. Escolti, però què fa? S'està quedant amb nosaltres, de veritat? S'amaga, o... s'amaga. S'amaga. Sí. Es posa sota el piano. Mm? En fi... Què? Deixem abans que es talli o què? Sí, sí, sí, deixem-ho abans que es torni a tallar, perquè a mi m'agafarà un cobriment d'acord. Mira, el deixem amb el piano. Bueno, doncs el deixem amb el piano, senyor Monegal. Sí. Així m'agrada, amb aquest piano. Està molt bé. Està molt bé, aquests moments musicals pels nostres oïdors de Ràdio Martorell. Tot toca bé, eh? Sí. Deu ser el Pepito que passa per sobre les tecles. Li, li, li, li. I ell hi va picant calbots. La dreta, esquerra, dreta, dreta. En fi. Senyor Monegal, el deixem amb aquests moments culturals fins la setmana que ve. Passi bé, senyor Monegal. Passi bé. Està aficionat, eh? Sí, Deixem-lo, que vagi fent. Molt bé. I nosaltres continuem que el nostre programa. El piano. Que disfruti vostè amb el piano, senyor Monegal. Fins la setmana que ve. S'ha quedat a l'home forçós als remes. Sí, no, no, estava concentrat. Això, amb... això és tenir cultura. Amb l'escala musical. Sí, sí, sí. I si en vés ara del piano posem una cançoneta que sigui una mica més sí, d'això... Sí, pam, pam, americano. Sí, no, pam, pam, americano, no. Una altra, una altra. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Senyors, senyors, En companyia trenca motllos i hi ha gent que trenca il·lusions. Ja els dic així. Per què? Sí, perquè vostès saben que nosaltres el que fem, bueno, fa el senyor Soler, fa la producció, i queda amb una persona, diu... Et trucarem a tal hora, tal, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hem estat intentant connectar amb el doctor Gustav Henningsen perquè ens parlés de tot això de les bruixes que jo els havia dit i del seu llibre La vegada de les bruixes, i resulta que surt el contestador. Per tant, que sàpiga que l'estem trucant, que surt el contestador, que ara ja és a misses dites, i a misses dites ja no podem fer l'entrevista, i que, bueno, que pengi, i ja ens posem en contacte amb ell. Que pengi, no? Sí, sí, sí. No, que pengi, ara que pengi ja, que pengi ja. Ara que pengi, com a càstig, que pengi. Que pengi, ara ha de penjar. En fi. Molt bé, doncs un altre dia parlem de bruixes. Un altre dia parlem de bruixes. Ara anem a parlar de vins. De vins? De vins, de vinos. Vins de la Rioja. Hi ha una, diríem, com una bodega de la Rioja que ha tret un vi que es diu El Gran Cerdo. Quin nom? Sí. I per què es diu així? És un vi boníssim. Sí? Te l'ha provat? No, jo no, però es veu, diuen els enòlegs que sí, que és un vi boníssim. Llavors, aquests dos socis, perdó, van anar a buscar, van crear les bodegues, van anar a buscar suport bancari. Van dir, miri, anem a fer això, si vostès ens deixen uns calerons, nosaltres podem tirar endavant. I el director del banc, Sobrat, ell, diu, no els hi deixaré el préstec, perquè el vi no és embargable. Dius, tu... En fi, bueno. Home, sí que es pot embargar. Bueno, clar. És això, dius, bueno. Diu, no és embargable. I els dius, vale. Llavors ells es van posar en contacte amb amics, cada amic ha fet ha posat uns calons, han fet com una societat i tal, gran. I han pogut treure una remesa de 12.000 ampolles que l'estan venent a Galícia, Suïssa, a tota la comarca francesa, en fi. I van posar El Gran Cerdo. I van dir, El Gran Cerdo, això que ha dit vostè, quin nom? Quin nom, no? Diu, és que està dedicat al director del banc que no ens va voler donar el crèdit. Home, original ho és. Ara el nom poc comercial, no? El Gran Cerdo el poden comprar vostès per 4 euros l'ampolla. Ah, doncs no és car. 4 euros l'ampolla. També es ven per internet. En fi, ja ho saben vostès. I diu que ells continuaran fent altres vins i posant noms d'aquests raros. No en faran un amb una barema tardia, ja no sé el que és, però té bona pinta. Una barema tardia vol dir que serà la raïm de l'última collita. Va, doncs es dirà Nofont. Nofont? Nofont. No, que no contesta. No, el que a nosaltres ens ha passat amb el doctor... No trobat. Nofont. No parlo. Bueno, Nofone. N-O. Ah. Fone. P-H-O-N. Nofone, no contesta. Posen noms així, aquesta gent. Mira, que originals. I no en volíem fer un dedicat al Michael Jackson, i li volíem posar Neverland. Però com que els van avisar, dius, cuidadín. Aquí n'hi ha drets d'autor. Drets d'autor, li hem posat Nunca Jamás. Ah, està bé, és el mateix. És que una creativitat, una creativitat. No, home, està bé, és original. El que no acabo d'entendre és això de que no us pugui embargar el vi. Perquè, jo tampoc, li dic el que diu la notícia. No, ja, però vull dir que el vi, a lo millor no, però sí que pots embargar les terres d'on treuen el raïm, vull dir, tu has de tenir, jo que sé, encara que siguin quatre parets per emmagatzemar el vi. Suposo. Clar, vull dir, tens suposo. Que tenir una estructura d'empresa, de fàbrica per... Clar, vull dir, això sí que és embargable. Però, bueno, el senyor jo entenc banquer... que no el vulgui embargar el banquer perquè potser li agrada i se'l beuria. A veure, no... 12.000 ampolles a 4 euros tampoc no és una fortuna. No, però la producció tampoc és molt alta. Bueno, no ho sé, en fi. Que no ho sé si es pot embargar o no es pot embargar. Això preguntaríem a aquest banquer de la Rioja, que l'home pues, es va... En fi, se li va anar el parolo i va dir que no. I mira, ara estan triomfant aquests nois. Això buscar excuses per buscar excuses. Exacte. Bé, els hi vaig explicar un altre cas. Hi ha nens que van al col·le i se'ls ha de dir, tu quan trobis una cosa al carrer, tu no la toquis. Tu trobes una cosa al carrer, no la toquis, no la collis. Per què? El nen va arribar, dius, bueno, és un nen de 12 anys, de Polònia, arriba... diu, miri, professora, què m'he trobat al carrer? Una bomba de la Segona Guerra Mundial. Caramba. Diu, estava al carrer... amb un descampat, clar. Diu, l'he vista, aquí és maca. I clar, la professora va estar una estona per poder contestar. Perquè no? Es va quedar així, els 400 alumnes es van quedar tots blancs, van trucar, el director va trucar a la policia, diu, aquí tenim un nen amb una bomba sobre la taula, què fem? Que vingui algú. Què fem, que vingui algú? Diu, bueno, de moment que els 400 alumnes vagin sortint, ja ara ven els artificis. Diu, que la Segona Guerra Mundial, això ja està. Sí. Doncs ja estava en perfecte estat per fer un pet. Per fer un pet. Sí, va aguantar 75 anys. Déu-n'hi-do. Una bomba que ha aguantat 75 anys. És quasi tan anyeja com el vi, pràcticament. Sí, sí, sí. Sí, fixa't vostè. El que aguanten les bombes. Sí, sí, sí. De totes maneres, les bombes, si el multiplicador no acciona, no peten, eh? I... Bueno, a veure, aquest nen, que és un manyefles... Sí, no, aviam, això és el típic, no? Com em deien a mi, el tornillo del moco, no? Que és el tornillo que tu te'n poses al dit i dius, què és aquest tornillo? Bum, i el toques, no? Sí. Pues això és una mica el que podia haver passat. Exacte, és allò que dius, sobretot no toqueu el botó blau, i tothom el va tocar. Diu, aquest blau... Aquest blau, clac, diu, no me'l toqueu, eh? No me'l toqueu. Ai, senyors i senyors, són aquelles petites qüestions que passen. Mm-hmm. I digui. Li anava a comentar que últimament, no sé si vostè ho haurà rebut, fa molta publicitat per la sordera. Sí. I tothom t'envia visites gratuïtes. La primera. Sí, clar, la primera. Clar, perquè la primera és on et troben. Que la primera diu, vostè està sord com una tapa. Perquè et deuen parlar sense veu. Sí. I dius, què? Diu, veu, està sord com una tapa, sort, vostè. Clar. Llavors et posa un aparatet. Diu, sord com una tàpia. No, però i després tenen allò com... El diapason. El diapason. No sé. A mi una vegada em van fer una prova i anàvem posant amb uns auriculars com els que portem uns xiulets amb un amb l'altre. Jo tenia que anar aixecant la mà quan el sentís. Clar. I baixar la mà quan deixés quan de sentir-lo. Sentir. Bé, vaig moure poc la mà i em van dir, vostè sort. I puc, vale. Mira, què hi farem? Vale. Però no porta parell, vostè? No, però bueno, amb el temps però una canya. Però per la sordera, dic. No, ja, no, una canya, m'imagino que em parlava de la sordera, en fi. Bé, senyores i senyors, hem arribat ja al final d'aquesta En Companyia d'avui. La setmana que ve tornarem aquí a partir de les 12 del migdia i els dic, serà un dia interessant, serà el dia després de les eleccions de la Generalitat de Catalunya i bé, suposo que la setmana haurà donat molt informativament perquè a més hi haurà aquest famós debat que es farà demà al vespre entre el senyor Montilla i el senyor Mas. Recordar-los, com sempre els dic, que estarem aquí a la sintonia de Ràdio Martorell als 91.2 i recordar-los, com sempre els dic, que m'he saltat, ja faig com l'hostès aquell de l'avió en què em salto les paraules, pim-pam, pim-pam. Els deia sempre moltes gràcies per escoltar-nos de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.